Andrzej Brzoska. Jestem Polakiem, jestem uchodźcą, jestem swojakiem, jestem Grekiem. Dziękujemy. To było słuchowisko zrealizowane na podstawie sztuki uhonorowanej pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Pozostałych laureatów planujemy przedstawić w przyszłym roku. A ja zaproszę Państwa ponownie dzisiaj po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Temat nagrody powróci. Zapraszam. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 grudnia. Minęła 21:00. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie polityczne komentarze po zapowiedzi Szymona Hołowni o starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Francja sparaliżowana strajkiem. Jutro ma być jeszcze trudniej. I nagroda literacka imienia Juliana Tuwima dla Małgorzaty Szejnert. Politycy komentują zapowiedź Szymona Hołowni, który oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że w swoim wystąpieniu Szymon Hołownia nie wyszedł z formatu prezentera telewizyjnego. Dodał, że pierwszym testem dla Hołowni będzie zebranie wymaganej liczby podpisów pod kandydaturą. Kampania prezydencka rozstrzygnie się w Polsce powiatowej, a Szymon Hołownia, skoro nie ma struktur partyjnych, bardzo szybko zderzy się z jej realiami. To z kolei ocena wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Tomasza Siemoniaka. Piotr Zgorzelski z PSL-u Kukiz 15 nie wróży powodzenia kandydaturze Hołowni w wyborach prezydenckich. Według wicemarszałka Sejmu Hołowni trudno będzie zdobyć poparcie elektoratu pozamiejskiego. Szymon Hołownia decyzję o kandydowaniu w wyborach prezydenckich ogłosił podczas spotkania w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Chcę się u was ubiegać o tę pracę. Pokornie proszę, żebyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty. Wybory prezydenckie prawdopodobnie odbędą się w maju przyszłego roku. Niedziela była kolejnym trudnym dniem dla podróżujących we Francji, a jutro ma być jeszcze trudniej. Strajk pracowników transportu to próba sił między rządem a związkami zawodowymi. Chodzi o plany reformy systemu emerytalnego. Strajki szczególnie dotknęły podróżnych. Dworce kolejowe świeciły pustkami. Przedstawicielka kolei państwowych wyjaśnia. To jest bardzo skomplikowana sytuacja dla naszych wszystkich pasażerów. Kursowanie pociągów jest bardzo zakłócone. Zaledwie 20% połączeń jest zapewnionych. Pasażerka na dworcu Bercy czeka na pociąg od piątku. Alternatywa, ale jaka? Nie ma wyboru. Wracam do Orleanu. Dzisiaj odszedł tylko jeden pociąg. Niedziela to pół biedy. Gorzej będzie w poniedziałek, kiedy to jednak większość będzie chciała dotrzeć do pracy, a dyrekcja komunikacji miejskiej radzi, aby jednak wziąć dzień wolny i zostać w domu. Także na drogach, tak jak i dzisiaj, tak i jutro, tworzyć się będą gigantyczne korki. W niedzielę w regionie paryskim przekraczały 500 km. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru szkoły policjalnej w Odessie na południu Ukrainy. Dziś służby znalazły pod zgliszczami ciała dwóch osób. 8 kolejnych uważanych jest za zaginione. Ratownicy nie zaprzestają poszukiwań. Przyczyny pożaru bada specjalnie powołana komisja rządowa, która ogłosi wyniki swojego śledztwa do 20 grudnia. Pożar wybuchł w środę rano na trzecim piętrze sześciokondygnacyjnego budynku. Niedziela jest dniem żałoby narodowej w całej Ukrainie. Małgorzata Szejnert, laureatką Nagrody Literackiej imienia Juliana Tuwima za całokształt twórczości. Wyróżnienie wręczono podczas festiwalu Puls Literatury w Łodzi. O przyznaniu nagrody Małgorzacie Szejnert zdecydował charakter jej twórczości, uzasadniał przewodniczący jury Maciej Świerkocki. Zaangażowanie Małgorzaty Szejnert w literaturę, która rzeczywiście w jakimś stopniu jest w stanie zmieniać świat i ludzkie serca. Poza wszystkim jest to też po prostu dobra literatura. Odbierając nagrodę, Małgorzata Szejnert powiedziała, że patron wyróżnienia jest jej szczególnie bliski. My z panem Julianem Tuwimem trzymamy się razem. To, że jestem na tym miejscu, to jestem dzięki Fiatom Polskim, Pegasowi Dęba, nawet Lokomotywie. Bo Tuwim zwrócił mi uwagę na to, co można zrobić ze słowem. Jak słowo może być lekkie jak piórko. Ciężkie jak wagon towarowy. Może być lodowate, może być gorące. Mieć najrozmaitsze kolory. Nagroda Literacka imienia Juliana Tuwima to statuetka i 50 tysięcy złotych. Małgorzata Szejnert zapowiedziała, że nagrodę pieniężną przekaże powstającej fundacji Olgi Tokarczuk, której celem ma być m.in. wspieranie pisarzy, tłumaczy i badań nad literaturą. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Tomasz Gorozdowski. Piłkarze grali dziś na trzech stadionach. Najciekawiej było w spotkaniu lidera Śląska Wrocław i Legii Warszawa. Aż 31 tysięcy kibiców zobaczyło porażkę Śląska i to bolesną, bo aż 0-3. Pierwszą na własnym sezonie, na własnym stadionie w tym sezonie. W dwóch wcześniejszych meczach Krakowia pokonała wysoko Raków Częstochowa 3-0, a Pogoń Szczecin wygrała tylko 1-0, ale zawsze z Piastem Gliwice, mówi Adam Buksa. Chcieliśmy w końcu wygrać jakiś mecz z Piastem, bo ostatnie bodajże 6 spotkań to były 4 remisy i 2 porażki przeciwko drużynie z Gliwic, dlatego cieszymy się bardzo, że udało nam się pokonać Mistrza Polski na swoim terenie. Wynik wydaje mi się, że nie do końca odzwierciedlał to, co działo się na boisku, ponieważ zasługiwaliśmy na wyższe zwycięstwo. W tabeli prowadzi Pogoń, na drugim miejscu jest Legia. Ze spraw ligowych to jeszcze informacja z Białegostoku. Ireneusz Mamrot przestał być trenerem Jagiellonii. O decyzji klubu zadecydowała ostatnia porażka z Zagłębiem i generalnie słaba dyspozycja zespołu. Jagiellonia jest dopiero 9 w tabeli. Trefl Gdańsk przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3, a PGS Krabbełchatów pokonała Aluron Zawiercie 3-0 w plus lidze siatkarzy. U Pań zespół Budowlanych Łódź przegrał z Legionowią 1-3. A na świecie, w świecie siatkówki i Moko Volley Corneliano z Janną Wołosz w składzie zdobył tytuł klubowego mistrza świata. W finale Włoszki pokonały Ecce Bachi Stambuł 3-1. Mateusz Bieniek też został klubowym mistrzem świata. Nasz reprezentacyjny środkowy razem z klubem Kuciny Lubycz i Witanowa zdobył złoty medal na turnieju w Brazylii. W finale włoski zespół zwyciężył Sada Cruzeiro 3-1. Za granicą był sukces nie tylko w siatkówce. W Glasgow sztafeta 4x50 metrów stylem zmiennym w składzie Tchórz, Sztandera, Fietkiewicz, Wasick zdobyła złoty medal pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie w Glasgow. Polki o 0,07 sekundy wyprzedziły Włoszki. Popisały się pływaczki, nie popisali natomiast skoczkowie narciarscy. Dopiero 15 w klasyfikacji generalnej w Niżnym Tagile był najlepszy z Polaków Kamil Stoch. Zawody wygrał z dużą przewagą Austriak Stefan Kraft. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. W górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 3 do 6 stopni. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słaby deszcz w rejonach podgórskich. Także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na termometrach będzie od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, zanim mnie jeszcze urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów, stając się zaledwie szarymi kształtami. Światło jest miękkie i deszczowe, chyba wiosenne. I najpewniej sączy się przez okno, utrzymując pokój w ledwie zauważalnym blasku. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła. Jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałam się o istnieniu kosmosu. Kręcenie ebonitową gałką przesuwało delikatne czułki anten i w ich zasięg trafiały rozmaite stacje. Warszawa, Londyn, Luksemburg albo Paryż. Czasami jednak dźwięk zamierał, jakby pomiędzy Pragą a Nowym Jorkiem, Moskwą a Madrytem, czułki anteny natrafiały na czarne dziury. Wtedy przechodził mnie dreszcz. Wierzyłam, że poprzez to radio odzywają się do mnie inne układy słoneczne i galaktyki, które wśród trzasków i szumów wysyłają mi wiadomości, a ja nie umiem ich rozszyfrować. magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. For the greatest benefit to humankind, to Alfred Nobel, który, przypominamy, sporządził 27 listopada 1895 roku swój testament. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny lub fizjologii, literatury oraz dedykowana Noblowi Nagroda Banku Szwedzkiego zostanie pojutrze, czyli 10 grudnia, wręczona, to znaczy w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, który, przypominamy, zmarł w Sanremo 10 grudnia 1896 roku. Uroczystości związane z pokojową nagrodą tradycyjnie mają miejsce w Oslo. No tak, to pojutrze, a tymczasem rozpoczął się Nobel Week, który bywa ciekawszym od tego, co dzieje się podczas samej uroczystości. My w magazynie zajmujemy się naturalnie literackim Noblem, a w tym roku Nagroda Nobla w dziedzinie literatury jest wyjątkowa, o czym już wszyscy wiedzą. No i połączyliśmy się ze Sztokholmem, gdzie jest fenomenalna przewodniczka po stolicy Szwecji oraz nasza po wydarzeniach noblowskich, Marta Prochwicz. Marta, jak dobrze, że jesteś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że się znowu słyszymy i serdecznie witam cię, Baszko, oraz słuchaczy Trójki i magazynu bardzo kulturalnego. Można powiedzieć, że wraz z rozpoczęciem tego tygodnia noblowskiego laureaci stają się bardziej dostępni, bo no właśnie, to może od razu opowiedzmy o tym, co do tej pory wydarzyło się w Sztokholmie, czyli od momentu, kiedy wylądowali na lotnisku Arlanda. Każdy z noblistów, bo przypomnę, że noblistką za rok 2018 została Olga Tokarczuk, a 2019 Peter Handke. Każdy ma swój indywidualny program przygotowany przez Fundację Noblowską oraz Muzeum Nagrody Nobla i Akademię Szwedzką. Olga Tokarczuk przybyła 5 grudnia wieczorem i po ceremoniach przywitania przez stałego sekretarza szwedzkiej Akademii pojechali do Grand Hotelu w centrum miasta. Tego samego wieczoru w logo szwedzkiej publicznej telewizji pojawiło się nazwisko Alfreda Nobla. Tego samego wieczoru w publicznej szwedzkiej telewizji był pokazywany film Agnieszki Holland Pokot. Także rzeczywiście bardzo dobry początek. No i mamy następny dzień, czyli piątek, 6 grudnia. Tradycyjnie nobliści z najbliższymi są przyjmowani w Muzeum Noblowskim. Wiemy też, że jest to związane z taką ciekawą tradycją, że nobliści przekazują jakiś ważny przedmiot do archiwów Muzeum Noblowskiego. Wiem, że Olga przekazała swój prywatny dziennik z tego właśnie zeszłego roku. Ciekawe jest, jaki użytek będzie z tego robiło Muzeum Nagrody Noblowskiej. Kalendarz z dziennymi notatkami, no tak przynajmniej zostaliśmy poinformowani, bo z pierwszej ręki nie mamy żadnych wiadomości, ale jeszcze w Muzeum Nobla, bo chyba tak teraz ono nazywa się, Nagrody Nobla, są też krzesła, na których już miałam przyjemność siedzieć, bo tam jest kawiarenka, tak jest. I te krzesła są o tyle ważne, że są podpisywane przez noblistów, a więc nasza noblistka podpisała też krzesło. Tak jest. Bardzo ważnym elementem piątkowego spotkania była konferencja prasowa w siedzibie Szwedzkiej Akademii. Pierwsza część półgodzinna to była rozmowa z Olgą Tokarczuk. Po krótkiej 15-minutowej przerwie była rozmowa z Peterem Handke. Z nim ta konferencja zaczęła się, ja wiem, chyba wesoło, ponieważ akurat tego dnia miał urodziny, więc część publiczności zaśpiewała mu. Happy birthday. Yes. Oczywiście pojawiły się pewne pytania dotyczące polityki i zaangażowania obojga. Trudno dziwić się, bo chyba obok sportu polityka jest takim najgłośniejszym przez media naturalnie elementem świata, który nas otacza. Olga to pytanie zresztą o politykę, bo pytanie było, jak ona jest oceniana w kraju, a w Europie, jak traktuje się jej w kontekście politycznym książki. Ona to bardzo ładnie doprecyzowała. Bardziej dramatycznie wyglądała oczywiście sytuacja rozmowy z Peterem Handke, także niektóre pytania nawet odpowiadał w taki sposób zdecydowany, że może to nie jest moment na tę odpowiedź. Wielu chciało, tutaj cytuję, streszczenie z konferencji prasowej, wielu chciało skonfrontować Austriaka, czyli Petera Handke, z jego poglądami na temat masakry w Srebrenicy. Tego nie będziemy rozszyfrowywały, bo magazyn nie temu służy. Ale powiedziałabym, sprawa jest prosta. On mówi, że ten mord był jednym z najstraszliwszych po II wojnie światowej. Natomiast on proponuje odwołania się do innego określenia, bratobójcze morderstwo. No i teraz przechodzimy już do tego, co wydarzyło się wczoraj. Tradycyjnie 7 grudnia nobliści literaccy w Szwedzkiej Akademii, czyli w tym samym miejscu, gdzie odbywała się konferencja prasowa, wygłaszają Nobel Lectures, czyli odczyty noblowskie. No i tutaj sytuacja zupełnie wyjątkowa, bo tym razem było dwoje wygłaszających swoje odczyty. Pierwszą była naturalnie, nie dlatego, że jest kobietą, Olga Tokarczuk, tylko dlatego, że tak jak wspomniałaś, otrzymała tę nagrodę za rok poprzedni i przewidziano, że będzie czytała 45 minut, a w efekcie trwało to godzinę. Peter Handke zmieścił się w swoim czasie, a nawet może krótszym, w razie jego mowa podobno trwała około pół godziny. No i teraz o Nobel Lecture. My zacytowaliśmy na początku ze strony Fundacji Noblowskiej, posłuchaliśmy przez internet tych odczytów noblowskich, no i tekst mamy dzięki nobelprize.org. I zacytowaliśmy, wrócę do tego zdania. Pierwszy akapit, Marto, pozwól, że ja zacznę, ponieważ niezwykle mnie zainspirował, bo Olga Tokarczuk wspomina na samym początku, co Państwo już słyszeli, zarówno swoją mamę, jak i radio. Trudno było nie wzruszyć się, radio z zielonym okiem. Jeszcze raz, przypomnijmy, chodzi o zdjęcie, na którym mama spodziewająca się Olgi siedzi właśnie obok radia. A jeszcze ciekawostka jest taka i myślę, że tutaj niewiele ujawnię z jej życia prywatnego, bo to chyba wszyscy też wiedzą, że urodziła się dokładnie wtedy, kiedy urodziła się trójka, więc uważam, że ten akapit jest symboliczny, niezależnie od tego, jakie były intencje wygłaszającej ów odczyt noblistki. I dlaczego wspominam też ten akapit? Ponieważ mam wrażenie, że odczyty obojga noblistów można by spiąć takim hasłem, tytułem filmu Almodovara, Wszystko o mojej matce. Bo też Peter Handke w mowie swojej noblowskiej zwraca uwagę, że to właśnie opowieści jego matki, Słowenki, pchnęły go w stronę pisania. No więc, proszę Państwa. Mama odegrała ogromną rolę w życiu obojga noblistów 2018-2019. Teraz już dopuszczam Cię do głosu. Ta opowieść o matki, opowieściach, na co szczególnie zwrócił uwagę Handke, matka zawsze opowiadała. To jest też powrót do kraju lat dziecinnych, czyli do małych ojczyzn, czyli do tego punktu wyjścia, gdzie potem z tego się robi cały świat. To była ich największa inspiracja do pisania. Jeszcze mama Olgi czytała jej baśnie. Rodowód pisarstwa Olgi Tokarczuk, o czym może nie wiedzieliśmy, czy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, no ma swoje korzenie, swoje źródła właśnie w świecie baśni. No co rzuca pewne światło, może nawet nowe światło na jej książki, jej opowieści. Czytała mi bajki. W jednej z nich autorstwa Hansa Christiana Andersena wyrzucony na śmietnik imbryk skarżył się, że okrutnie został potraktowany przez ludzi. No i tutaj też rola tego małego przedmiotu z takiego niuansu z tej opowieści, z baśni w zasadzie Andersena. Poza wzruszeniem otrzymaliśmy również pewną dawkę, taką syntezę wiedzy o współczesnym świecie, o tym świecie, w którym my żyjemy i o tej relacji świat, ów, literatura. Dlaczego ona pisze, co dla niej jest tu ważne, jak zrozumieć, jak się w tym znaleźć. I w świecie, który się składa z nadmiaru wiedzy, informacji oraz innych rodzajów komunikacji, czyli przede wszystkim obraz, telefon, i nagle się okazuje, że do czytania potrzebne są kompetencje. Że trzeba umieć, to już w dalszej części Nobel Lecture Olgi Tokarczuk, trzeba umieć czytać, czyli rozkodowywać i kodować na nowo, bo na tym polega ów proces, oczywiście skracając, bo ten godzinny wykład wymagałby ponad godzinnej dyskusji, omawiania. On wymaga wnikliwego rzeczywiście czytania i mam nadzieję, że wyjdzie wydany przez jakieś wydawnictwo, bo rzeczywiście literackie naturalnie w Polsce. Podobnie zresztą jak wykład noblowski Wisławy Szymborskiej, który znalazł się w tomie Wyborze i wierszy. Natomiast bardzo też ważne zdanie padło na temat sposobów opowiadania o współczesnym świecie. I tutaj Olga nie tyle o sobie mówi, ile obiektywnie o sprawie, że właściwie brakuje tych nowych sposobów opowiadania o tym świecie, nowych sposobów, aczkolwiek w dalszej części... I właściwego narratora. I w dalszej części tego wykładu jednak stwierdza, że tym sposobem na opowiedzenie naszego współczesnego świata jest serial. Taki półśrodek, można powiedzieć, już znalazł się, ale on jest, przynajmniej ja tak zrozumiałam, nie do końca satysfakcjonujący, więc szukać trzeba dalej. A ten inny narrator, no to już jest chyba jakaś kategoria językoznawczo-filozoficzna, bo choć jakiegoś czwartoosobowego narratora, podczas gdy generalnie dominuje ten pierwszoosobowy. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie jak ja, Martu, że ona w zasadzie o sobie samej i o swojej literaturze bardzo niewiele powiedziała. Tam wśród tytułów chyba tylko Księgi Jakubowe tak przemknęły i Bieguni, czyli to był taki bardzo nieegotyczny, powiedziałabym, mimo wszystko wykład noblowski czy odczyt. To z jednej strony, a z drugiej strony wyzwanie rzucone czytelnikowi tegoż czy słuchaczowi, no to odnajdź sam tropy czy linki prowadzące z tego, co powiedziałam, nie o sobie, do moich książek. Tym możemy się zajmować przez najbliższe miesiące, czyli próbować właśnie rozkodować. Na pewno tak. Czym jest fikcja, czym jest prawda, kategoria fake newsów i fake upów. I rzeczywiście ten wykład był przyjęty z uwagą, ciszą, ale ponieważ Olga ma też taki sposób różnorodny pisany, były też akapity, które powodowały uśmiech czy wręcz śmiech, więc był to naprawdę poważny wykład noblowski, tym bardziej, że skierowany też do członków Szwedzkiej Akademii, bardzo oczytanych osób. Zupełnie inna była reakcja na wykład Petera Handke. Rzeczywiście dosyć krótki. On wymaga tym bardziej jeszcze większej wnikliwości. Miał właściwie taki charakter przypowieści. Poruszał się po tym kraju dziecinnym Handkego. Cytaty były w języku, mamy. Słowenką właśnie, także były osoby, które ocierały łzy. A ja bym jeszcze powróciła do takich obiektywnych stwierdzeń z Nobel Lecture Olgi, bo naturalnie, mówiąc o współczesnym świecie i o tej medialnej siatce, która nas osacza, którą z przyjemnością oczywiście zaakceptowaliśmy i wtulamy się w nią, no to musiała wspomnieć internet. No ale internet też powoduje pewne spustoszenia i zamiast usłyszeć, cytuję, harmonię świata, usłyszeliśmy kakofonię dźwięków. To też jest taka metafora tego, co nas otacza, oczywiście spłyca. Mam nadzieję, że Olga nigdy nie usłyszy tego, co dzisiaj powiedziałam na temat jej wykładu noblowskiego, bo już bardziej, że tak powiem, zbrykować nie można. No ale robimy co możemy, żeby zmieścić się w naszym czasie i żeby też opowiedzieć jeszcze o innych sprawach. Mogę powiedzieć, że jednym z ważnych elementów, no oczywiście ten najważniejszy, to będzie 10 grudnia, czyli wręczenie Nagrody Nobla. Bardzo eleganckie przyjęcie. Oczywiście wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jakie polscy designerzy, nie wiem, czy mogę wymienić nazwisko, więc najlepiej nie wymienię, przygotowali kreację. Och, Olga już o tym napisała w pewnym miejscu. To miejsce też znajduje się w jakimś sensie w jej wykładzie noblowskim, no bo trudno pominąć fakt istnienia tychże społecznościowych mediów. W każdym razie to będzie ta wielka gala, ale też wielkie zapowiadane demonstracje związane z obecnością Petera Handkego w Sztokholmie i Nagrodą Nobla dla niego. I oczywiście jest na to też oficjalna zgoda, także będziemy się przy okazji przyglądać, jak to będzie przebiegało i wyglądało. To jest też jakby pewnego rodzaju, powiedziałabym, kłopot związany z tymi nagrodami Nobla, bo z powodu tych wielu napięć, dyskusji związanych z Nagrodą Nobla za Petera Handke, gdzieś w gruncie rzeczy to jeden nawet z dobrych dziennikarzy, szef działu kultury w Dzienniku Domowych Jeter zauważył, że przegapiliśmy w czasie tych naszych jednostronnych dyskusji że Nagrodę Nobla dostała świetna pisarka, Olga Tokarczuk. Natomiast nie poruszyliśmy jeszcze jednego wątku, który jest powszechnie znany, ale no nie wypada nie powiedzieć, że był też wątek ekologiczny. No i tutaj oczywiście jest wyraźny link do jej książek, a szczególnie do książki jednej, czyli do Prowadź swój pług przez Kości Umarłych. I Olga Tokarczuk przedstawiła nam właściwie historię tego, od czego zaczęła się ta droga ku prawdopodobnie czekającej nas katastrofie ekologicznej, tak to się nazywa? Czyli od wyprawy karawelną, najpierw, to chcesz Blaszko powiedzieć. Tak, że najpierw dotknęło to Indian, ale że przeleciał tak. Motyl gdzieś tam nad Ameryką Efekt Północną. Motyla, tak. No i odbiło się to bardzo głośnym, daleko brzmiącym echem, które my to echo właśnie teraz słyszymy, zatykając od czasu do czasu uszy, żeby tego nie słyszeć, nie wiedzieć, bo tak jest pewnie wygodniej. Pod koniec Nobel Lecture oczywiście znów powraca do mamy swojej. Nie wiem dlaczego oczywiście, ale dobrze, że powraca do mamy swojej. Pewnie, żeby ładną klamrą spiąć. No to literacki był zarazem wykład bardzo. Znaczy z jednej strony powiedziałabym naukowy, czyli pasuje tutaj do tego, co uczyniła słowo odczyt, a z drugiej strony zawierał pewne figury stylistyczne i takie chwyty literackie. No, wtedy można by mówić o jakimś eseju. Tak, bardzo ciekawe eseje literackie rzeczywiście do porządnego przeczytania. Proszę Państwa, to właśnie słuchają nas Państwo w dzień po wygłoszeniu przez noblistów literackich swoich odczytów, czy ich odczytów w Szwedzkiej Akademii, bo to wszystko dzieje się w Szwedzkiej Akademii. Tam ogłaszany jest Nobel w październiku, tam odbyły się konferencje prasowe i tam też zostały wygłoszone owe odczyty. Tak przynajmniej było w tym roku, bo na przykład Wisława Szymborska miała swoją konferencję prasową na lotnisku, z tego co pamiętam. A tak. Natomiast tu ja sama jestem bardzo ciekawa jeszcze jednego wydarzenia. Od 26 lat jest taka dobra tradycja, że noblista, nobliści spotykają się w wielokulturowej dzielnicy w jednej ze szkół. I do czego się bardzo solidnie zawsze nobliści przygotowują, ale a jeszcze bardziej dzieci, a tu jakby taką sytuacją trudną było to, że szkoła postanowiła zaprosić tylko i wyłącznie Olgę Tokarczuk, no tak. A nie Petera Handkego. Tu bym się nie dziwiła, Olze, gdyby skreśliła ten punkt, bo jest osobą słynącą z lojalności. Marta Prochwicz jest naszym gościem, z którym połączyliśmy się za pomocą komunikatora internetowego, tak to nazwijmy najogólniej. Na początku powiedziałam, że o wiele ciekawsze jest to, co się dzieje wokół uroczystości, a nie uroczystość sama, bo co podkreślamy każdego roku, ona jest, przepraszam bardzo, że użyję tego określenia, dosyć nudna, ponieważ ten scenariusz powtarza się z roku na rok i właściwie już wiadomo, czym rozpocznie się, czym zakończy się, jakim hymnem rozpocznie się, jakim zakończy i w jakiej kolejności będą wręczane te nagrody, czyli fizyka, chemia. A mimo to miliony Szwedów zasiadają przed telewizorami, żeby oglądać transmisję i z ceremonii wręczenia Nagrody Nobla, a następnie potem, wydaje się jeszcze zabawniejsze, przyjęcia. A to też pokazują, a widzisz, bo ja oglądałam przez okno ratusza uroczystość, właśnie te korytarze, które prowadziły do sali bankietowej, czy balowej. Mówimy o tym momencie, kiedy Wisława Szymborska otrzymywała Nobla, natomiast ja bym jeszcze powróciła do scenariusza owej uroczystości, że ta kolejność to jest fizyka, chemia, medycyna lub fizjologia, literatura oraz dziedzinie ekonomii. In memory of Alfred Nobel, tak to się nazywa. I to jest kolejność, oczywiście wyłączając tę Banku Szwedzkiego nagrodę, kolejność, jaką wyznaczył w swoim testamencie, wspominanym na początku Alfred Nobel. Dlaczego ta uroczystość może być dla obcokrajowca nieciekawa, ponieważ wszystkie laudacje wygłaszane są zazwyczaj w języku szwedzkim lub w języku danego noblisty. My musimy korzystać z tłumaczeń. Są to naukowe już przemowy. Mówimy teraz o literackim Noblu członków Szwedzkiej Akademii. Poza tym nobliści, jak pamiętamy, nie wypowiadają ani słowa, natomiast muszą umieć ukłonić się w odpowiedniej kolejności, czyli chyba zaczynamy od ukłonu przed parą królewską, tak? Zobaczymy, czy będzie ta tradycja dochowana, bo nieoficjalnie mówi się, że można wprowadzić tak, jak w Szwedzkiej Akademii zostały zmienione i zaakceptowane przez króla statut Szwedzkiej Akademii. Czyli? Kto wie, może tutaj zaczną przemawiać? trakcie? Nie wiem, jakie będą nowości. Być może pora na sytuację bez ukłonów. A, to bym przyjęła. Natomiast nie mogłabym się chyba przyzwyczaić do tego, że 14, bo w tym roku tylu jest noblistów, wygłasza swoje podziękowania, no i tak dalej. Ale podczas bankietu już każdy z noblistów będzie miał... Bardzo krótki, wyliczony na przemowę, bo to wszystko jest przecież transmisja, więc... No bo ten król siedzi z rodziną przy stole, więc może nie wypada zanudzać głowy koronowanej. To tyle może o samej uroczystości, czyli tak, Nobel Lectures w tym roku w liczbie mnogiej w sobotę zostały wygłoszone, czyli 7 jak grudnia, zawsze, tak, 9 chyba przygotowania, no i pewnie zajęcia jakieś mają jeszcze. 8 grudnia mogę powiedzieć, że jest spotkanie ze szwedzkim wydawcą, czyli z wydawnictwem Bonniers, i też spotkanie z pisarzami, ze szwedzkim oddziałem Enklabu i wieczorny koncert noblowski w Filharmonii Królewskiej. To bardzo dziękujemy. Właśnie pewnie teraz trwa, kiedy Państwo nas słuchają. Te spotkania, o których mówisz, nie są chyba otwarte. Tak mam wrażenie, że jednak nobliści w takich węższych kółkach spotykają się tego dnia, żeby się nie przemęczać. Nie ma żadnych otwartych spotkań. No właśnie. A czy z publicznością? Wiem, że Olgi Tokarczuk kalendarz spotkań właśnie tego typu oficjalnych jest tak rzeczywiście wypełniony, że nie było możliwości zaaranżowania takiego otwartego spotkania i już wiadomo, że została poproszona o przyjazd na wiosnę czy za rok na osobne literackie spotkania ze swoją publicznością. Oczywiście na takich spotkaniach już bywała, bo wcześniej została wraz ze swoim tłumaczem słynnym Janem Henrykiem. Janem Henrykiem z panem. Otrzymali państwo wspólnie nagrodę za księgi Jakubowe, oczywiście w wersji szwedzkiej już. I to było jakiś czas temu. 2 lata temu. Olga Tokarczuk jest już znana w Sztokholmie, w Szwecji, jak sądzę, całej. No a Nobel Week kończy się w zasadzie po świętej Łucji. I tak sobie pomyślałam, że zaczyna się w tej protestanckiej Szwecji od świętego Mikołaja, a kończy się właśnie w wieczór świętej Łucji. Wyjazd noblistów jest chyba tego roku zaplanowany na 13 grudnia. Czyli tylko zostaną nobliści tradycyjnie w Grand Hotelu obudzeni przez dziewczęta w białych strojach z wieńcami i świecami na głowach i sobie pojadą. No to jest tak. Jest to możliwe. Tak można by to spuentować. Marto, myślę, że opowiedzieliśmy już Państwu w skrócie. Opowiedzieliśmy te najważniejsze wydarzenia. Wiem, że Olga w ramach publicznych spotkań będzie miała tradycyjne podpisywanie książek przez 2 godziny w księgarni. A jednak, czyli jest publiczne spotkanie. Tak, już na samo zakończenie w Teatrze Królewskim Dramatan będzie wieczór poświęcony twórczości i Olgi Tokarczuk i Petera Handkego, czyli będzie czytanie ich tekstów przez aktorów teatru oraz będzie takie słowo refleksji na temat ich pisarstwa, m.in. Agneta Plejel, tłumaczona również na polski, będzie miała wypowiedź na temat pisarstwa Olgi Tokarczuk. Nie jestem pewna, czy będzie to spotkanie z obecnością Olgi Tokarczuk i Petera Handke. Wydawało się, że tak, jak z kolei się przyjrzeć innym programom, być może nie zdążą się pojawić na to spotkanie, ale to zapowiada się bardzo ciekawie i na to mieszkańcy Sztokholmu liczą. Pamiętam spotkanie takie właśnie w teatrze, ale nie w Dramaten, czyli nie w Królewskim Szwedzkim Teatrze Dramatycznym z Wisławą Szymborską. Spotkanie Andersa Budegorda, jej tłumacza z Wisławą Szymborską, tak, naturalnie, ale w obecności publiczności, no i było czytanie wierszy. I wiem, że to ludziom bardzo podoba się i że właśnie zamiast opowiadania, gadania, to można by po prostu dać szansę zaprezentowania fragmentów właśnie w wykonaniu samych noblistów, oczywiście z tłumaczami. To byłoby najprzyjemniejsze, jak sądzę. No niemniej w okolicach Dramaten jest bardzo przyjemnie. Tęsknię troszkę za taką ulicą, która się nazywa Nybrogatan i chciałabym tam się jeszcze kiedyś pojawić. To może tyle. Powiem Ci jeszcze, Marto, i powiem Państwu naturalnie, że również Polska na różne sposoby próbuje uczcić tego Nobla, tyle Olgi Tokarczuk, i mamy wiadomość, że jej wydawnictwo, czyli literackie w Krakowie przygotowuje takie bardzo obszerne czytanie z udziałem fantastycznych aktorów. No nie ma Olgi w Krakowie w tym czasie, ale będzie czytała jej książkę pani Ania Dyna, będzie czytał z młodszych laureat nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego Bartosz Bielenia, słynny od twórca roli w filmie Boże Ciało oraz ostatnio w spektaklu Matka Joanna od Aniołów. Będzie czytał Jan Peszek i tu mogę podać tytuł, fragmenty ksiąg Jakubowych i myślę, że zainspirowany przez Trójkę, wracam do Trójki, gdyż u nas właśnie Jan Peszek czytał księgi Jakubowe wraz z Sandrą Korzeniak. Troszkę cię zagadałam, ale w Poznaniu też będą czytać książki Olgi. A kiedy będzie czytanie w Krakowie? 10. No oczywiście 10. Oczywiście 10. Mm-hmm. Fantastycznie. No widzisz, no i świat bywa piękny, powiem mimo że pada deszcz. Jeżeli słuchacze mają po drodze Sztokholm, to koniecznie... Mamy bardzo po drodze Sztokholm. Koniecznie proszę zajrzeć do Muzeum Nagrody Nobla. Uh-huh. I to, co jest designersko ciekawe, muzeum przygotowało takie, ja wiem, breloczki, znaczki z podobizną Olgi Tokarczuk, a po drugiej stronie z tytułami po polsku jej książek. Jest też widokówka, czy kartka z kopertą, która przedstawia wszystkie 15 noblistek od pierwszej, czyli Zelny Lagerl w 1909. No i jak dotąd... 110 lat temu, jak zauważyła Olga Tokarczuk. Tak jest, równo 110 lat temu dokładnie. Mm-hmm. I jest też nawet już piękny plakat z podobiznami wszystkich laureatów Nagrody Nobla od pierwszego Sali Prudhon do Peter Handke, czyli rok 2019. Zapraszam. Podpisy też można oglądać noblistów pod krzesłami. Marto, bardzo dziękuję ci. Marta Prochwicz. Masz trochę czasu na to, żeby odzyskać równowagę ducha, bo kolejny Nobel literacki pojawi się na świecie dopiero w październiku 2020. Jak los pozwoli i ty pozwolisz, to spotkamy się znowu. Spotkajmy się i serdecznie pozdrawiam słuchaczy magazynu Bardzo Kulturalnego. Dziękuję ci bardzo, Baszko, za spotkanie. Bardzo dziękuję. Marta Prochwicz była naszym pierwszym gościem. Wiemy już, jak zaczynał się Nobel Lecture Olgi Tokarczuk, a tak laureatka Nagrody Nobla 2018 zakończyła swój odczyt. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego jednocześnie małą i potężną częścią. Dziękuję bardzo. Magazyn Bardzo Kulturalny. Nagrody, czyli czas podsumowań roku rozpoczął się. Taka jest natura tego pięknego miesiąca. W pierwszy poniedziałek grudnia tradycyjnie wręczane są splendory, czyli nagrody przyznawane przez zespół artystyczny Teatru Polskiego Radia. To przeczytałam, a teraz już za chwilę powiem. Naszym gościem jest także tradycyjnie od wielu lat przy tej okazji Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, no i na to wszystko jego reżyser, bo reżyserem się jest. Dobry wieczór. Witam serdecznie. W roli gościa specjalnego pozwoli pan dyrektor, gdyż nie występuje tradycyjnie z tej okazji w naszym programie. Wystąpi dzisiaj laureat Wielkiego Splendora 2019, pan Andrzej Mastalerz. Dobry wieczór. Jest i laureatka Wielkiego Splendora, panie dyrektorze. Tak, tą laureatką została pani Katarzyna Dąbrowska, laureatem Splendora Splendorów pan Krzysztof Globisz, a honorowy Wielki Splendor powędrował do redakcji miesięcznika Dialog. Bardzo dziękujemy za to przypomnienie, czy te przypomnienia, gdyż oczywiście przedstawialiśmy laureatów, to wydarzyło się niecały tydzień temu. Panie Andrzeju, no skoro reprezentuje pan to zacne grono splendorów, no to gratulujemy na pana ręce. Gratulacje dla pana i dla pozostałych. Bardzo dziękuję. No tak, nic dodać, nic ująć, oczywiście. Nie wiem, no Andrzejek, mógłbyś powiedzieć przynajmniej, że jesteś szczęśliwy albo zaszczycony. A tak bardzo dziękuję, to mnie się smutno zrobiło. Ja podziękowałem w imieniu wszystkich laureatów, których jestem tutaj przedstawicielem. To oni są mniej szczęśliwi niż ty. Proszę bardzo, skąd uzasadnienie. Ja myślę... Może otworzy pana Andrzeja przypomnienie uzasadnienia. Ach tak, uzasadnienie pisałem przez 3 miesiące. To ja przeczytam wersję skróconą dla mediów uzasadnienia za powołanie do życia postaci, które rozmyślają o sensie istnienia, za miłość do języka polskiego i tych, którzy się nim posługują. Otworzyło to pan, panie Andrzeju? To bardzo błyskotliwe. Ja byłem zaskoczony, pan dyrektor może potwierdzić, kiedy usłyszałem, że to ja będę tegorocznym laureatem, to przez tak pierwsze chwile to po prostu byłem zaskoczony, czy aby na pewno ja na to zasłużyłem. Może taka opowieść za zamkniętych drzwi, no, bo nikt tego nie wie, więc proszę, to miejsce, czyli program pani Baszki, na to zasługuje. Otóż no, dziękuję. Ja od lat zapraszam wszystkich laureatów. Dużo wcześniej, bo to gdzieś było 2 miesiące wcześniej spotkanie nasze. No i warunek jest taki, że nie wiedzą, po co ich zapraszam. Przychodzi ta grupa laureatów, bo są tam jeszcze i debiutanci, więc wszyscy pytają, ale o co chodzi? Dlaczego dyrektor teatru nas zaprasza? Nagranie jakieś, czy coś takiego? Tak było? Tak, ja myślałem, że pan dyrektor zaprosił mnie, żeby porozmawiać o jakiejś kolejnej propozycji. Tak, i wszyscy tak myślą, więc wtedy dopiero ujawniam. To ma zresztą swój program specjalny, jest punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci i dopiero punkt piąty jest rozmowa o nagrodach. To są naprawdę dla mnie teraz takie zwierzenie osobiste, wielkie przeżycia, bo powiedzieć tak cudownym ludziom o tak ważnej nagrodzie, to jest wielka odpowiedzialność. Tego nie można zrobić przez telefon, jak robi współczesność. SMS na przykład. SMS-em albo mailem. Ja to bardzo celebruję. Specjalnie się nawet ubieram na ten dzień bardzo elegancko. Wydaje przyjęcie. To właśnie nie ma charakteru przyjęcia, to Andrzejek to potwierdzi. To jest towarzyska rozmowa. Wszyscy są przekonani, że przyszli porozmawiać o pracy. Zaskoczenie jest zawsze co do składu, bo przecież to jest ściśle strzeżona tajemnica do dnia wręczania. Wiem coś o tym. Tak. No i po raz pierwszy o tym mówimy, że tak to się odbywa. I to są dla mnie bardzo piękne chwile. Andrzejek przyszedł tego dnia, miał mało czasu jak zwykle, bo jest człowiekiem bardzo zapracowanym, ale dla Teatru Polskiego Radia czas znajduje zawsze. I myślał, że będziemy rozmawiać o jakiejś roli kolejnej. To prawda. To jest charakterystyczne pytanie, które zadaje się laureatom na czele z noblistami. A jak pan, pani, państwo przyjęli tę wiadomość? No oczywiście nie zadałabym takiego pytania, bo ambitna jestem, ale z drugiej strony umieram z ciekawości, więc to są takie dylematy. Tak, doskonale rozumiem. Z kolei laureat ma wielki problem, bo cóż może odpowiedzieć? Ma do dyspozycji tylko chyba z 5 przymiotników, żeby zareagować na to, nie więcej. Szczęśliwy, zaskoczony, wstrząśnięty, poruszony, onieśmielony, no to zawstydzony, no i jeszcze szczęśliwy. I jeszcze to, że mi się nie należy. Urzony. Nie, jest jeszcze jedna opcja. Całe życie na to czekałem. Nie usłyszałem, żeby ktoś tak odpowiedział. Słyszałem natomiast, jak nagrody wręczałem, że to na pewno jest za całokształt. To okropne słowo, ten całokształt. I bałem się, że i w tym roku ktoś powie, że już po całokształcie niczego nie można zrobić, skoro dostałeś nagrodę. Więc chyba z 7 razy słyszałem ten całokształt, cokolwiek to znaczy, bo dla mnie niewiele. Teraz za to, co do tej pory. To jest takie troszkę dłuższe określenie. A teraz najłatwiejsze z pytań kierujemy do pana dyrektora, żeby już nie męczyć. Jak to zaczęło się? Czy pamięta pan? A ja tylko dodam, że 31 lat minęło. Och tak, pamiętam każdą chwilę, ale opowiadanie o tym jest obarczone pewnym ryzykiem. Mianowicie to się odbywało w okolicznościach bardzo niefilmowych, niefilmowalnych nawet. A to takie historyczne zwierzenie, to po raz pierwszy to opowiem, ale nie wiem, czy opowiedzieć, a ty nie puścisz. Zdradził pan dyrektor, że nagrywamy i nie jest to na żywo, nie siedzimy wieczorem w studiu. To się odbyło w budynku przy ulicy Nowolipki. Był ponury chyba lutowy dzień, a siedziałem z panem Marianem Szałkowskim. Muzyk, i kompozytor. Laureat również Nagrody Wielkiego Splendora. Cudowny człowiek, no taka legendarna postać Teatru Polskiego Radia i mówię, że musimy zrobić wszystko, by Teatr Polskiego Radia wręczał nagrody. Wtedy dyrektorem był pan Juliusz Owicki i kiedy pan Owicki się o tym dowiedział, że jest taki pomysł załogi, no bo ja wtedy byłem przecież początkującym reżyserem, to zostało przyjęte z wielką rezerwą ta propozycja. No i mówię do Marianka, mam tylko jeden problem, bo nie mam nazwy, a taka nagroda musi się jakoś pięknie nazywać. No i tak siedzimy, mija 20 minut, 40 godzina, niczego nie potrafimy wymyśleć. I w pewnym momencie Marianek przypomniał, czekaj, ale to musi być nazwa z jakiejś ważnej pozycji literatury polskiej. No to szukamy. Pierwszy pan Tadeusz. Co mogłoby być nagrodą z pana Tadeusza? Zosia? Tadeusz, no mogłyby być Tadeusze wręczane, prawda? Pany Tadeusze. Róg Wojskiego. Albo Róg Wojskiego, świetny albo cymbały Jankiela. O nie. Chyba jednak to puści Baszka. Oj, pewnie, że... Chyba tak, bo to są wspomnienia bardzo dla mnie ważne i tak jakby się to zdarzyło wczoraj, więc kontynuuję, szukamy dalej. No Mickiewicz odpadł. Walenrody? Nie wiemy, ale w tę stronę wędrowaliśmy. Świtezianki. Mamy świtezianki albo ballady i romanse. Ojej. Dla mężczyzny balladę, dla kobiety romans. Wielki romans Teatru Polskiego Radia. Ale by było. Balladyny wchodziły w grę, wszystko, no nie. W końcu Marianek, to muszę podkreślić, że to był pan Marian Szałkowski. Mówi, no dobrze, a zemsta? No, o, wielkie, Fredro, Fredry będziemy wręczać? Mury. Hrabiów. On mówi, słuchaj, przecież tam jest splendor. Ja mówię, Marianku, genialne. I na dodatek tam jest wielki splendor, na mnie spływa. No to już mieliśmy tytuł do nagrody. A jak jest tytuł do nagrody, to już i nagrodę łatwiej wprowadzić. Zwłaszcza, że te wielkie splendory to jest naprawdę piękne, fredrowskie, z tradycji. No nie mogliśmy nie mieć tradycji, chociaż kusiły mnie bardzo te mickiewiczowskie jakieś skojarzenia. Ale gdzieś nad ranem, nie muszę dodawać jeszcze, co się działo między mną a Mariankiem, nad ranem podjęliśmy decyzję, że będzie to wielki splendor. Cudownie. Bardzo dziękuję za przypomnienie tej historii, bo pewnie kiedyś już pan dyrektor to opowiadał, bo my spotykamy się tutaj po raz 10 z tej, przypominam, okazji. Splendory wręczane w Teatrze Polskiego Radia. Tym pierwszym wielkim splendorem obdarowali państwo. Tym pierwszym laureatem był pan Bronisław Pawlik, o którym wszyscy mówiliśmy, pan Broneczek, bo go kochaliśmy bezgranicznie. I to było tak, że nikt nie miał wątpliwości, że to musi być właśnie pan Broneczek, ukochany nasz aktor. A czas był, przepraszam, bo czas był podły. 8-8. Czas był podły. No wszystko było podłe, więc nagle zaświeciło się słoneczko dla nas wszystkich i przyszedł pan Broneczek, mnóstwo aktorów i zrobiło się tak bardzo miło, polały się nawet łzy. To odbywało się w studiu nagraniowym, to nie była żadna wielka uroczystość, nie było żadnych bankietów, przemówień. Bo były tylko szklanki i ocet, z tego co pamiętam. Tak, i na dodatek nie było żadnej statuetki do wręczania, więc tylko zamówiłem taką zwykłą tabliczkę z napisem, komu wręczamy i co to jest. No ale to już przeszło do historii i takie początki chyba są najpiękniejsze. A pan, panie Andrzeju, otrzymał już w jakiej postaci? Pięknej statuetki Nike. Tak, autorstwa pani Marii Kryńskiej. To jest wspaniała rzeźba. Andrzejku, gdzie będzie stała w domku? Zatuwał się. Mam taką swoją przestrzeń kameralną. Gdzie stoją Oscar, Nobel. Nagroda Skan Nobel. I teraz będzie stał Splendor. Gdzieś tam w tym moim kąciku sobie znajdzie przytulne miejsce. No, przytulne to ważne. Państwo tego mogą nie wiedzieć, bo tego może nie słychać, kiedy pan Andrzej brawurowo czyta książkę za książką w Trójce, ale on jest potwornie nieśmiały. Ja chyba nie spotkałam nigdy w życiu wielkiego człowieka, który byłby zarazem tak nieśmiały. Także proszę nie dziwić się, że dzisiaj tak troszkę wywieramy pewną presję na naszym gościu specjalnym, bo on za dużo słów nie wypowiada, kiedy no, nie musi, o tak bym to określiła. Jest to aktor absolutnie wszechstronny, zdyscyplinowany do bólu, co nie tak często się zdarza. No już nie muszę wspominać, że obdarzony głosem, którego nie da się nawet chyba sparodiować. Także nikt nie będzie żartował sobie z pana, panie Andrzejku. W niedalekiej przyszłości, kiedy to już przyjdzie czas na parodiowanie, bo to starszych aktorów się parodiuje, lub reżyserów, Bajda, Holoubek i tak dalej. Więc gdybyśmy mogli przyznawać nagrody w takiej kategorii, no aktor z dorobkiem już. Na pewno pan by od Trójki otrzymał, bo przeczytał pan pewnie najwięcej stron w jego historii, a ona ma już 50 jakieś 8 lat. To może tylko jeszcze dwa słowa o pani Kasi Dąbrowskiej, która skoro mowa o głosie, też ma niesamowity głos, bardzo niski, świetnie śpiewa. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Aktorka śpiewająca, ale też grająca. Tak, dla mnie Katarzyna Dąbrowska jest dowodem na to, że istnieje coś, co trzeba by określić jako ciągłość tradycji sztuki aktorskiej, że te największe polskie aktorki z przeszłości nie odeszły, że są młodzi ludzie, bo Katarzyna Dąbrowska jest bardzo... No jeden z najmłodszych z Splendoru. Najmłodszą. A Andrzej wśród mężczyzn też najmłodszy. Nie. Tak, panie Andrzejku. Odmłodziliśmy bardzo splendorowców naszych, ale wracając do pani Dąbrowskiej, to jest właśnie dla mnie dowód, że to trwa, to się jakoś przekazuje w niezwykły sposób. I Katarzyna jest taką aktorką, która może zagrać i w dramatach antycznych, może zagrać Antygonę, a może zagrać również role absolutnie współczesne, tak jak przecież gra w naszej powieści radiowej Matysiakowie od wielu lat. I są ludzie, obok których nie można tak po prostu przejść, mówiąc tylko dzień dobry, czy do widzenia, czy miło mi. Ona natychmiast przyciąga uwagę w Teatrze Polskiego Radia. Wszyscy ją uwielbiają i szanują, tak zresztą jak i Andrzejka. To są aktorzy, bez których Teatr Polskiego Radia nie byłby taki, jaki jest. To jest dorobek nas wszystkich, a najbardziej to jest dorobek trwania tradycji tego miejsca. Mówi się czasami w pracach naukowych genius loci. Proszę Państwa, są z nami jeszcze panowie Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser oraz gość specjalny, pan Andrzej Mastalerz. Za moment jeszcze skomentujemy, czy przypomnimy, kto otrzymał pozostałe, co nie znaczy, że mniej ważne nagrody podczas tej uroczystości poniedziałkowej, ale teraz zwrócę się do pana Andrzeja z pytaniem podobnym do tego, który już zadałam panu dyrektorowi. Czy pan pamięta ten moment, kiedy pan znalazł się właśnie w tej części świata teatralnego, w której tylko słychać, a nie widać? Od początki, kiedy mniej więcej pan identyfikuje się też z tym teatrem? Bo ja powiem uczciwie, że najpierw zapamiętałam pana z roli w filmie o Rafale Wojaczku. Śląski film oczywiście. Później były te role u Ingmara Wilkista, bo panowie z tej samej królewskiej huty pochodzą, więc chyba przyjaźnią się i znają dosyć dobrze. I dopiero po jakimś czasie zorientowałam się, że pan również potrafi operować wyłącznie głosem. Pierwsze słuchowiska nagrywałem w Łodzi, w Ośrodku Łódzkim. To był początek lat 90. Tam wtedy bardzo dużo reżyserował pan Jerzy Hutek. I ja tam po szkole poszedłem do teatru. I w którymś momencie pan Jerzy zaprosił mnie do jednego ze słuchowisk. Co to było? Niestety nie pamiętam. Ja wiem, że dużo tego było i zakres tych pozycji był bardzo szeroki od literatury klasycznej. Pamiętam, że robiliśmy Żeromskiego i Fredrę, to na pewno. Również nagrywaliśmy takie krótkie formy kabaretowe. Tak, to był początek lat 90. Takie moje pierwsze przygody z Teatrem Polskiego Radia. Młody. A później w 98 przeprowadziłem się do Warszawy i te moje spotkania były takie z radiem sporadyczne, natomiast od któregoś momentu, już nie pamiętam, ale to jakieś kilkanaście lat temu na pewno, te spotkania były coraz częstsze i w tej chwili, ja powiedziałem tam w czasie jednego z wywiadów, że w tej chwili dla mnie ta praca w radiu, czy w Teatrze Polskiego Radia, czy czytanie powieści, czytanie tekstów do audycji literackich, czytanie poezji, dla mnie to jest tak naturalne i w takim krwi obiegu zawodowym, że prawdę mówiąc jakoś tak sobie nie wyobrażam, że funkcjonuję w życiu zawodowym bez radia. Pamiętam, jak pan nawet nagrywał dymki z komiksu Konradowskiego, kiedy przeżywaliśmy razem rok Konrada. To było doświadczenie. Tak, to było karkołomne zadanie rzeczywiście. Taka niespodzianka, panie Andrzeju, bo wtedy, kiedy pan odbierał tę nagrodę w zeszły poniedziałek, ja o panu mówiłam w Gdyni. Konsulacie Kultury, ponieważ ukradłam panu dyrektorowi Januszowi Kukule temat. On prezentuje historyczne Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w Konsulacie Kultury w Gdyni. A ja mu jedno Grand Prix ukradłam. Tam właśnie pan występuje w roli guślarza oraz sprawozdawcy sportowego. Jak pan wykrzykuje cudownie, po prostu prawdziwy. Jak się nazywał ten komentator sportowy? Jan Ciszewski. Mówiłam o tym, że pan otrzymuje właśnie tę nagrodę, a tutaj występuje obok panów Radziwiłowicza i Prączewskiego w wielkiej improwizacji. To tak na marginesie. Pozwoli pan dyrektor, że przypomnimy, że pan Andrzej Mastalerz zadebiutował także w roli reżysera słuchowisk ze sceny teatralnej Trójki. W ten sposób zaczynał pan sezon. Tak, to był tekst Jarosława Jakubowskiego. O bardzo ważnym atrybucie znanej postaci z międzywojennego życia. Zatytułowany Buława i tekst opowiadał o marszałku Rydzu Śmigłym, który w 1941 roku powrócił do Warszawy. Tak jest. Panie dyrektorze, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze ujawnimy, bo może nie wszyscy wiedzą, że pan Andrzej Masalesz również reżyseruje w Teatrze Żywego Planu i że takim miejscem jego ulubionym pracy w tej roli jest Teatr Węgierki w Białymstoku. Tak, ja tam 2 lata temu wyreżyserowałem taką sympatyczną komedię Autostrada, a w tym sezonie przygotowujemy, to też będzie prapremiera polska, tekst Naprzód Fridonio autorstwa Rogera Mortimera, brytyjskiego dramaturga. Taka zabawna historia o nieistniejącym kraju, który wstępuje do Unii Europejskiej. Premiera w połowie stycznia. To jeżeli jeszcze świat będzie istniał, serdecznie zapraszamy. Panie dyrektorze, od roku 2006, a więc od 13 lat, wręczane są Splendory Splendorów, czyli taka wyjątkowa zupełnie rzeczywiście nagroda. Tak. To nie jest nagroda za całokształt, tylko to jest wyraz uznania dla tych aktorów, czy szerzej mówiąc artystów, którzy borykają się z życiem, ze światem. Jest im często źle i w tym roku tę nagrodę otrzymał pan Krzysztof Globisz, niezwykły artysta, cudowny człowiek. Wszyscy obecni na tej uroczystości mieli łzy w oczach ze wzruszenia, kiedy usłyszeli jego głos i zobaczyli go, z jakim heroizmem zmaga się z życiem, jak się uśmiecha cudownie, jak pięknie wygląda. Nic się Krzyś nie zmienił przez te lata, był zawsze tak pięknym człowiekiem. Ja też nie mogłem się oprzeć wielkiemu wzruszeniu, które zresztą jest we mnie do tej pory. Była owacja na stojąco, wielki aplauz. Myślę, że udało nam się sprawić Krzysztofowi Globiszowi wielką przyjemność. A ja jeszcze poza samą uroczystością dałem mu na pamiątkę powieści, które właśnie ostatnio nagrywał przed tymi tragicznymi zdarzeniami. To były Martwe dusze i Transatlantyk. Więc to był taki moment przejmujący, że on właściwie przytulił mnie i bardzo podziękował za to. Mówiłem jego cudownej żonie, pani Agnieszce, niesamowitej dziewczynie, bardzo pięknej i mądrej, że jak będą wracać do Krakowa, to będą mogli już słuchać, jak to Krzysztof pięknie Transatlantyk interpretuje. Bardzo dziękuję za te wzruszające słowa. Pan Krzysztof Globisz, oczywiście aktor Narodowego Starego Teatru i grający w Krakowie nie tylko na swojej scenie, ponieważ jest tam rzeczywiście kochany i zarówno autorzy tekstów sztuk, jak i reżyserzy stają na głowie, żeby stworzyć takie pole do działania dla pana Krzysztofa Globisza i on rzeczywiście funkcjonuje normalnie w swoim zawodzie, a że tak, troszkę inaczej, byle nie bolało. A jeszcze ważną informację przekazał nam tego dnia, że prowadzi, to się nazywa teraz Akademia Sztuk Teatralnych Krakowska, tak, prowadzi zajęcia z pracy przed mikrofonem i reżyseruje słuchowiska ze swoimi studentami. Niesamowite. I nawet mi zostawił słuchowisko, które zrealizował chyba z 2. rokiem. To jest Mały Książę. Jakie to piękne. No fantastyczne. Przypomnijmy, że oczywiście te nagrody dostawali aktorzy na różnym etapie swojego życia, bo i Wiesław Michnikowski, mówimy o Splendorze Splendorów, i Wojciech Przoniak, i nasz ukochany Piotr Frączewski też. To może tyle, ale powiedzmy tylko, że zamierzamy z panem dyrektorem Januszem Kukułą i jego znakomitym kolegą z Teatru Polskiego Radia obchodzić pewne ważne urodziny w Wigilię Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że ten zamiar zrealizujemy. A na razie tylko zasugerujemy, żeby państwo, wchodząc na przykład do sklepu z sieci pewnej, rozejrzeli się dobrze. I jeżeli zobaczą państwo coś nietypowego na półce z płytami, to proszę przyjrzeć się temu bardzo blisko, bardzo dokładnie, ewentualnie zaryzykować i pod choinką położyć w imieniu aniołka. To tyle, bo na razie nie mogę więcej ujawnić. Powiedzmy jeszcze tylko, że oczywiście również młodzi są nagradzani, ale już dzisiaj niestety nie możemy rozwinąć tego wątku, ale rozszerza się ta pula nagród na początku grudnia w Teatrze Polskiego Radia wręczanych. To co, musimy się już rozstać. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Masalesz był gościem specjalnym oraz dziękuję, panie dyrektorze, pan Janusz Kukuła był gościem tradycyjnym. Zwyczajny gość, przechodzi między wami. No, dobranoc. Tradycja i zwyczaj to są synonimy. To do usłyszenia w takim razie już przy kolejnej okazji. Barbara Marcinik, Renata Szewczak i Wojciech Dorosz za tydzień. Proszę państwa, porozmawiamy o czym? O nagrodach także, ale innych. Zapraszamy. When the night is cloudy, there is still a light that shines.